із своїм другом Сіробабою, льотчиком сільськогосподарської авіації, що при нагоді прилітає з центральної провідати друга, і сідає своїм полотняним аеропланом біля самої Чабанової хати. Колись вони разом були в училищі і ще там товаришували. А потім, як була сесія та був закон про 1 200 000, то Сіробаба попав у той мільйон під скорочення, перекваліфікувався і тепер возить пошту в радгосп, підживлює посіви та опилює виноградники. Веселий такий цей Сіробаба, з усіма жартує, і вона рада, що Петро із ним дружить. Сидять собі, грають у шахи чи просто бесідують. А вона щось робить поблизу і краєм вуха слухає їхню розмову. І тоді її син розкривається більше, ніж будь-коли, в якихось тайнощах своїх, чомусь малозрозумілому матері. Вона чує про якісь перевантаги, коли навіть очей не закриєш, і м'язи обличчя перекошуються, і кров стає важкою у жилах. Або навпаки, чує від них про красу польотів, про те, як буває їм гарно, коли вранці рано повний штиль, ковбаса зебра над аеродромом опускається. Ранок погожий, і ти летиш, як у маслі. Та не завжди вони там купаються, як у маслі. До батька вона вже звикла, що цей без кінця дирекцію критикує та керуючого відділком батожить на всі заставки. Думала, що хоч у сина там злагода в усьому, а виходить, і в них буває по-різному. Чимось оті намордники їхні Сіробабі не подобаються. Не та, каже, система, хоч і новіша. Сіробаба дозі плюється, згадавши, як одного разу він взяв старий кисневий прилад, бо він ніби зручніший. Так начальник побачив, з рук вихопив, подер. І не тому, що начальник поганий, а тому, що апарат той не для найвищих висот. З таким, мовляв, не можна катапультуватись. А син в тому наморднику, важкому, незручному, часом літаєш по кільканадцять годин, не вилазячи з літака, на залізі сидить, закутий в залізо. Та ти іншого застав у ресторані за столом висидіти безперервно 20 годин, та й то навряд чи витримає, а тут ще й працюй. Таке його життя. Не дивно, що трохи й лисіє вже, зовсім молодий, а чубчик став, як шовк. Але ж сам вибрав собі таке життя. Згоден день у день крізь апарат дихати, аби лише бути на тих височезних висотах. Кажуть, соколи. Куди там соколам до них? Бо коли навіть ось тут, у степах, чорна буря йде, валує, і все небо від неї чорне, і, здається, кінця нема у височинь цій куряві, то вони, льотчики, виявляється, і над нею, над бурею ходять. Невже ж тобі, сину, не страшно там, коли під тобою вся земля бурею окутана? 10 000 метрів, мамо, висота цим курявним бурям, а вище над бушовищем там небо чисте, сонце світить, ми там по приладах ідемо. Такий він у неї. За здоров'я вона його найбільше непокоїться. Хай би без апаратів отут повніше надихався чистого степового повітря. Поки тут він, поки й спокій на душі. А як десь у польотах, все їй тривогою повитий світ. І годинами не сходить з думки та жінка з Рибальського, що в неї теж був син-льотчик, і позаторік розбився. Як вона тоді кричала на все село, коли приїхали за нею синові товариші, льотчики з частини. Розповідала потім, що бачила тільки цинковий ящик-домовину. а в ньому